मीमांसा दर्शन की 236वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के पांचवें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। पांचवें अध्याय का प्रथम पाद शीर्षक है श्रौत कर्म नियमाधिकरणम। जो कर्म है इसकी जगह क्रम ले लीजिए, क्रम, श्रौत क्रम के नियम का अधिकरण। श्रौत मतलब जो श्रुति के द्वारा कहा गया है, और क्रम मतलब तो अनेक कर्म हैं, उनमें पहला कब हो, दूसरा कब हो, उनका जो आगा पीछा है, पौर्वापर्य है, उसका जो कथन होता है, कैसे होता है, किस आधार पर निर्णय करते हैं, क्या कब करना चाहिए, उसकी चर्चा यहां पर चलेगी। तो भाष्य में कहते हैं चतुर्थे अध्याय प्रयोजका प्रयोजक लक्षणम वृत्तम तन्न प्रस्मर्तव्यम। पिछले अध्याय में प्रयोजक और अप्रयोजक का लक्षण और उसका विस्तार शंका जो भी था वो सब कह दिया गया। तन्न प्रस्मर्तव्यम, उसको भूलना नहीं चाहिए। प्रस्मर्तव्यम पहले भी आया था, तो प्र जो है यहां पर निषेध अर्थ में है, प्र निषेध अर्थ में है, जैसे कि वि भी निषेध अर्थ में होता है, वि विशेष अर्थ में भी होता है और निषेध अर्थ में भी होता है। प्र जो है यहां पर निषेध अर्थ में है, तन्न प्रस्मर्तव्यम। प्र और कहीं निषेध अर्थ में होता है, प्रपर्ण वृक्ष। हाँ, और एक शब्द है प्रमाद, प्रमाद मदि हर्षे, हर्ष में, तो जब हर्ष का अभाव होता है तो प्रमाद होता है। हर्ष का अभाव होना, प्रसन्नता, उत्साह, आजकल उसके लिए ये बोलते हैं एक्साइटमेंट। वो एक्साइटमेंट को हम उत्तेजना बोलते हैं, तो फिर वो एक अलग अर्थ में भी चला जाता है, विपरीत अर्थ में भी जाता है। लेकिन एक उत्साह जो होता है ना, उसको उत्साह के अर्थ में बोलते हैं। हाँ, रुचि करे तो इंटरेस्टिंग बोलते हैं, इंटरेस्टिंग, रुचि करे तो अच्छा लग रहा है ऐसे। तो तन्न प्रस्मर्तव्यम इह इदानीम क्रम नियम लक्षणम उच्यते। अब यहां पर क्रम के लक्षण को कहा जाता है, उसके नियम को, क्रम के नियम का लक्षण कहा जाता है कि क्रम कैसे हो, किस आधार पर क्रम का नियमन हो, यही क्रम होगा ये नहीं होगा, उससे संबंधित निर्धारण के लिए जो प्रमाण युक्तियां हैं उन सब की चर्चा की जाएगी। पहले हमने विधि, जैसे अर्थ संग्रह में देखा था, तो विधि के चार प्रकार क्या हैं? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, विधात्री, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि। एक तो उत्पत्ति विधि हो गई, फिर है विनियोग विधि। विनियोग विधि में वो श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ये छह चीजों को लिया था जिसकी हमने चर्चा की, और उसके अलावा उसका तीसरा है प्रयोग विधि। वो उसका मतलब होता है वहां पर क्रम, और उसके लिए भी छह चीजें बताई गई थी वहां पर, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या की तरह से ही। उसमें पहला, उसमें भी श्रुति था, श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति श्रुति क्यों मुस्करा रहे हैं शक्ति रंजन जी? श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति, ठीक है बोलो। मैंने संगति लगाई थी क्या संगति लगाई थी? उत्तर और दक्षिण की, उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की, वो याद करने के लिए केवल, बाकी इतना कोई बात नहीं है। कि श्रुति कहां पर है मुख्य? दक्षिण भारत में। अर्थ कहां मुख्य है? उत्तर भारत। वो पाठ के स्थान है और यहां पर मुख्य प्रवृत्ति है। श्रुति है, श्रुति बस पाठ के स्थान है, पाठ होता रहता है वहां पर मूल का। हालांकि उत्तर भारत में भी होता है, लेकिन उत्तर भारत में आर्य समाज आ गया तो अर्थ की प्रवृत्ति हो गई और वहां श्रुति और पाठ का स्थान तो कम हो गया, यहां पर अर्थ मुख्य हो गया। श्रुति नहीं, दक्षिण में, दक्षिण में श्रुति, उत्तर में अर्थ। दक्षिण में पाठ स्थान वो पाठ के स्थान है और यहां मुख्य प्रयोजन को देखते हैं कि अर्थ से मुख्य प्रयोजन आता है, पाठ मुख्य थोड़ा है, यह मुख्य प्रयोजन देखते हैं इसलिए वो अर्थ को करते हैं। तो ये जो छह थे इनके आधार पर क्रम का निर्धारण करेंगे और इनमें भी वैसे ही बलाबल देखा जाता है। जैसे श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या में ये छहों के छहों प्रमाण बनते हैं, निमित्त बनते हैं कि हम कैसे विनियोग करें निर्धारण करने में, ऐसे ये छह भी बनते हैं और इनमें भी यथाक्रम बलाबल का विचार रहता है। अब उसके अंदर अर्थसंग्रह में जो हमने देखा था और यहां जो इन्होंने कहा है उसमें कुछ अंतर है क्रम के अंदर। वहां जो हमने देखा था वहां तो ये क्रम था जो अभी मैं बोल रहा था, यहां का क्रम अभी देखो आगे लिखते हैं। तो तत् श्रुत्यर्थ पाठ प्रवृत्ति कांड मुख्य वक्षते, ये जो क्रम के नियम का लक्षण है वो इन छह के माध्यम से कहा जाएगा। तो इसमें श्रुति तो जो कि तू है, श्रुति अर्थ पाठ, या तीन तो जो है, उसके बाद में है प्रवृत्ति। वहां पर प्रवृत्ति अर्थ संग्रह में छठे स्थान पर दे रखा था, यहां प्रवृत्ति को तीसरे स्थान पर दिया है। फिर है कांड, कांड का मतलब है ये स्थान, श्रुति अर्थ पाठ हाँ प्रवृत्ति को चौथे पे दे दिया, वहां छठे पे था या चौथे पे दे दिया। और ये जो कांड है, कांड का मतलब है स्थान, कांड का मतलब है स्थान, जो कि वहां पर चौथे पे था और यहां पर पांचवें पे दे दिया है। और मुख्य, वहां पर मुख्य था पांचवें पे और यहां पर छठे में दे दिया है, ये थोड़ा अंतर है। श्रुति आदि नाम च बलाबलम, इन श्रुति आदि का बलाबल भी है, उसी तरह से विचार किया जाएगा यहां पर है? नहीं, स्थान वहां पर चौथे पे है, वहां पर चौथे पे है, लेकिन जो वर्णन है ना वहां पर श्रुति, उसके बाद में पाठ, फिर मुख्य, फिर स्थान और फिर शायद अर्थ और प्रवृत्ति होगा। ये जो पीछे क्रम दिखा रखा है ना इन्होंने, इसको अर्थ संग्रह की दृष्टि से मैं कह रहा हूं, श्रुति पहले तो श्रुति कहा उन्होंने व्याख्या करते समय, फिर अर्थ कहा, उसके बाद पाठ कहा, ठीक है, और फिर स्थान, ये तो इन्होंने तो इसी तरह से दे रखा है, कोई बात नहीं, इसको यहां हम अब मीमांसा के अनुसार से देखेंगे जो इन्होंने यहां पर कहा है। तो आदि तस्तु श्रुति क्रमश चिंतते, सबसे पहले इसमें श्रुति क्रम, श्रुति के द्वारा जो क्रम निर्धारित किया जाता है उस पर विचार कर रहे हैं। जैसे वहां भी श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान में एक एक को पहले बताया था और फिर एक एक दो दो दो दो का परस्पर बलाबल भी बताते हुए चले थे और फिर बाद में अन्य विवेचनाएं चली कौन आगे पीछे कैसे कैसे। तो यहां आदितस्तु श्रुति क्रमश चिंतते, किम यथाश्रुति पदार्थानां क्रम आस्थेय उत अनियमेन इति, बोले जैसा श्रुति कह रही है उसके अनुसार पदार्थों का क्रम हमें लेना चाहिए अथवा अनियम से लेना चाहिए, किम प्राप्तम, क्या होना चाहिए। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है एकत्वात् कर्तुः अनेकत्वात् च पदार्थानां, कर्ता तो हो एक ही और पदार्थ यानी कर्म हो अनेक, तो ऐसी स्थिति में अवश्य नाम अवश्यम भाविनी क्रमे, उसमें क्रम अवश्य ही लेना पड़ेगा। यदि अनेक कर्ता होते और अनेक कर्म होते, जितने कर्ता उतने कर्म, तब तो कोई बात नहीं थी, एक को एक करना है और वो कोई कोई कहीं भी कैसे कैसे भी करते हैं और एक साथ भी हो सकते थे, दस कर्म दस कर्ता दस कर्म, तो वो दसों के दसों एक साथ हो सकते हैं स्वतंत्र स्वतंत्र हो, तो वहां क्रम की अपेक्षा नहीं है। लेकिन यदि कर्ता तो एक ही हो और कर्म अनेक हो, तो चूंकि एक कर्ता एक समय में एक ही कार्य कर सकता है इसलिए क्रम तो लेना ही पड़ेगा, क्रम तो चाहिए ही। तो इसलिए क्रम पदार्थानाम अवश्यम भाविनी क्रमे, क्रम तो अवश्य प्राप्त होगा लेकिन उसमें लाघवात, लाघव किसमें है, प्रयोग प्राशुभावाच और प्रयोग जल्दी से हो जाए इसके लिए अनियम इत्येवं प्राप्ते ब्रूमा, अनियम करना चाहिए उसमें। हाँ आचार्य जी, मेरे को तो ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर एक व्यक्ति है और अनेक कर्म है तो वहां तो नियम की क्या आवश्यकता है, एक ही व्यक्ति है तो कोई सा भी कर ले, और अगर दस कार्य हैं और दस व्यक्ति हैं तो वहां बल्कि नियम की आवश्यकता पड़नी चाहिए कि भाई कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करे। नहीं नहीं देखो, कर्मों की एक दूसरे पर निर्भरता नहीं है, ऐसे कर्म हो, यदि दस कर्ता और दस कर्म हो और लेकिन कर्म में ऐसा हो कि पहले के हुए बिना दूसरा नहीं हो सकता, दूसरे के बिना तीसरा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ हो, ठीक है, तब तो क्रम ही आएगा। लेकिन अगर स्वतंत्र स्वतंत्र कर्म है, स्वतंत्र स्वतंत्र कर्म है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, एक जना झाड़ू लगा रहा है, एक जना पानी दे रहा है पौधों को, एक जना सब्जी काट रहा है, अलग अलग हो सकते हैं, तीनों अलग अलग हो सकते हैं, वहां तो क्रम आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि एक ही करता हो और कर्म अनेक हो, अब उन कर्मों में परस्पर संबद्धता हो या ना हो तो भी क्रम तो लेना ही पड़ेगा। अगर कर्मों में परस्पर संबद्धता है, एक के होने पे ही दूसरा होगा, तब तो एक निश्चित क्रम आ ही जाएगा। लेकिन अगर वो ना भी हो तो भी, एक व्यक्ति एक समय में एक ही काम कर सकता है, वो दस काम कर नहीं सकता है, तो कोई ना कोई तो क्रम होगा ना, असंबद्ध होते हुए भी, उन कर्मों के परस्पर असंबद्ध होते हुए भी कोई ना कोई क्रम तो फिर भी रखना पड़ेगा, ये कर्ता एक है तो क्रम तो जरूर लेना पड़ेगा। हाँ जी, अगर ऐसा है असंबद्ध कर्म है एक ही करता है तो क्रम देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एक निश्चित ही क्रम देना पड़ेगा उसकी विवक्षा, यही तो पूर्व पक्षी कह रहा है ना, अभी तो विषय शुरू हो रहा है, सुनो क्या क्या चर्चा चल रही है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा, अवश्यम भाविनी क्रमे, क्रम अवश्यम भावी होते हुए भी लाघवात सरलता होने से और प्रयोग प्राशुभावाच और प्रयोग के काम के जल्दी होने से अनियम इत्येवं प्राप्ते, अनियम प्राप्त हो रहा है कि एक व्यक्ति और अनेक कर्म, जो हाथ में पहले आ गया उसको कर दिया, जो पहले आ गया वो कर दिया, उसमें कौन सा है कि नहीं पहले यही करो और फिर वही करो और फिर वही करो, तो लाघव सरलता किसमें है, जो हुआ कर दिया और प्रयोग भी जल्दी हो जाएगा उसमें, जब जो हुआ वो कर दिया। अगर आप कर दो कि नहीं यही करो फिर यही करो, तो उसमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इसके लिए वहां जाना पड़ेगा, इसके लिए वो करना पड़ेगा, कुछ कोई सा कुछ भी कर दो, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो क्रम होते हुए भी, क्रम तो है लेकिन क्रम का अनियम है, कोई भी कभी भी किया जा सकता है, ये प्रथम दृष्टया प्राप्त हो रहा है लाघव के अंदर। इसमें अब उत्तर पक्षी सिद्धांति कहता है श्रुति लक्षणम आनुपूर्व्यम तत्प्रमाणत्वात्, तो ये जो श्रुति लक्षण है इससे आनुपूर्वी बनेगी, ये पहले और ये बाद में, क्यों, तत्प्रमाणत्वात्, उसके प्रमाण होने से। तो ये जो अनुपूर्वी है वो श्रुति के लक्षण वाली है, यानी श्रुति जैसा कह रही है उसके अनुसार जो अनुपूर्वी होती है वो करनी चाहिए, क्योंकि श्रुति उसमें प्रमाण होती है। भाष्य श्रुति लक्षणा पूर्व श्रुति लक्षणाम श्रुति लक्षणम अनुपूर्व्यम तत्प्रमाणत्वादिति, तो सूत्र ही कहा, श्रुति कह रहे हैं। श्रुति क्या है? श्रवणम अक्षराणाम, अक्षरों का पदों का जो श्रवण है, सुनाई दे रहा है, जो लिखा हुआ है या सुनाई दे रहा है वो। तन्निमित्तम यस्य क्रमस्य, और उसके वो निमित्त है जिस क्रम का, वो कौन? श्रुति। तो श्रुति श्रवणम अक्षराणाम, इसका मतलब हुआ यस्य श्रवणादेव अर्थ ज्ञानम, जिसके श्रवण से ही अर्थ का ज्ञान हो जाता है वो श्रुति कहलाती है। सुना और अर्थ का ज्ञान हो गया, सुनने मात्र से अर्थ का ज्ञान हो गया, वो श्रुति कहलाएगी। तो श्रुति अक्षरों का श्रवण है। तन्निमित्तम यस्य क्रमस्य, साधु क्रम, वो क्रम साधु कहलाता है, वो अच्छा कहलाएगा। क्यों? श्रुति प्रमाण का ही वैदिक अर्थ, वैदिक जो अर्थ है वो श्रुति प्रमाण वाले होते हैं। नैषाम अन्यत प्रमाणम अस्ति इत्युक्तम, इनके लिए और कोई प्रमाण नहीं है। वैदिक जो अर्थ है, वैदिक जो कर्म है, वेद के द्वारा जो धर्म का उपदेश किया गया है उसमें श्रुति ही प्रमाण है, अन्य प्रमाण नहीं हो सकते उसके अंदर। ये पीछे आई थी चर्चा एक एक चार में, एक एक चार चार में ये चर्चा पहले आई है शुरुआत में। तो नैषाम अन्यत प्रमाणम अस्ति इत्युक्तम किम यह उदाहरणम, इसमें उदाहरण क्या है? श्रुति के अनुसार, श्रुति जैसा कह रही है उसके अनुसार हमें क्रम रखना चाहिए। तो उसके लिए कहा सत्रे दीक्षा क्रम है, सत्र में जो दीक्षा क्रम होता है, सत्र का मतलब ऐसे सोमयाग जो 12 या 12 से अधिक दिनों में किए जाते हैं, और उसमें जो यजमान होते हैं वही ऋत्विक होते हैं। 17 जो यजमान होते हैं वही ऋत्विक होते हैं, ये यजमाना ते ऋत्विजा, यानी 17 यजमान होते हैं उसमें, उन्हीं में से। यजमान का मतलब वो हुआ कि जो उस कर्म के लिए अपने द्रव्य का त्याग कर रहे हैं और जिनको फल मिलेगा, फल की प्राप्ति जिनको होगी वो यजमान कहलाते हैं। तो 17 होते हैं, उनमें से 16 तो ऋत्विक बन जाते हैं कर्म करने के लिए, काम सौंप देते हैं, आप ये ब्रह्मा का काम कीजिए, आप अध्वर्यु का कीजिए, आप मैत्रावरुण का कीजिए, आप प्रशस्ता का कीजिए, ऐसे अलग अलग काम उनके बढ़ जाते हैं। और एक यजमान जो होता है वो यजमान के नाम से ही रहता है, ऐसे आपस में बांटते हैं। तो जो जो यजमान होते हैं वही ऋत्विक होते हैं, है? हाँ ओम। शास्त्रीय वाक्य तो यह ऋत्विजस्ते यजमान आचार्य जी, वो उसमें जो ऋत्विज होते हैं वो यजमान होते हैं, इसकी मैं मान सकती हूँ। नहीं तो कोई आगे वाक्य आ रहा है ना, सत्रे दीक्षा क्रम है, ये यजमाना ते ऋत्विजा, ये यजमाना ते ऋत्विजा है। हाँ अनुप्रब्ध मूलम सूत्र भाष्य ये ऋत्विजस्ते यजमाना पाठ है। मीमांसा 3:7:36 में ये वाक्य है, ये ऋत्विजस्ते यजमाना, और ये आप देखिए 1427 पर भी देखिए आगे इसके। नीचे ये ऋत्विजस्ते यजमाना, नीचे देखिए समाप्ति में, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये तो कई बार होता है ना, उद्देश्य और विधेय को ध्यान में रख करके कथन करते हैं, उद्देश्य और विधेय को। अब इसमें हमें देखना है कि ये कह क्या चाह रहा है, ये वाक्य कहना क्या चाह रहा है। हमने जो क्रम बदला, आपने जो कहा कि भाई यहां कहें कि ये ऋत्विजा ते यजमाना, तो इसमें आप उद्देश्य और विधेय को बदलना चाह रहे हैं। तो ऋत्विक को उद्दिष्ट करके उनके यजमानत्व को कह रहे हो, प्रयोजन क्या है आपका, अर्थ क्या है? कि जो ऋत्विक हैं, यानी ये हमें पता है पहले से, ये अनुवाद कर रहे हैं, इनको उद्दिष्ट करके कह रहे हैं कि जो ऋत्विक हैं वही यजमान है। याग चल रहा है, एकाह या अहीन है, वहां जो ऋत्विक रहते हैं अब क्योंकि उसका पता है व्यक्ति को ऋत्विक यजमान अब सत्र चल रहा है, अब वहां किसी व्यक्ति को कहा जाए कि ये जो ऋत्विक है ना ये यजमान है, मतलब क्या यजमान तो यजमान है ही, ये जो ऋत्विक हैं ये भी यजमान है, मतलब इन्होंने भी द्रव्य का त्याग किया है और ये फल को प्राप्त करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। तो पहले उसको पता है कि ये ऋत्विक लोग हैं, जो ऋत्विक का कार्य करें वो यजमान है वास्तव में, तो उस स्थिति में ये ऋत्विक ते यजमाना ऋत्विक का अनुवाद करके हम उनके यजमानत्व की विधि कर रहे हैं, ये नई चीज बता रहे हैं उस व्यक्ति को, ये तो सामान्य बात हो गई इस दृष्टि से तब कहेंगे तो ये अर्थ होगा। और इसको दूसरे प्रसंग में देखिए कि जब सत्र का वर्णन आए तो भाई अकेला व्यक्ति तो कर नहीं सकता, सत्र मतलब लंबे होते हैं, अधिक व्यय साध्य होते हैं, श्रम साध्य होते हैं, तो मिल करके कई जने कर रहे हैं उसको। सुनो तो तो वहां अब कह रहे हैं कि भाई यहां ऋत्विक कौन बनेंगे, भाई ये तो इतने 17 जने तो याग करना चाहते हैं, 17 जने कह रहे हैं कि हम करेंगे, अकेला व्यक्ति कर नहीं सकता है, हम सब मिलकर हम सब इसमें यजमान बनना चाहते हैं, तो बोले फिर यहां पर ऋत्विक कौन बनेगा, क्या इन 17 के 17 को यजमान बनाए और ऋत्विक कौन बनेंगे, बोले ये यजमाना ते ऋत्विज, ये जो यजमान होते हैं वही ऋत्विक बनेंगे, यहां पर हमारी पृष्ठभूमि क्या है उसके आधार पर बोला जा सकता है उद्देश्य और विधेय को, और कई बार आगे पीछे करते हुए भी अर्थ यदि वैसा है तो उसके अनुसार उद्देश्य विधेय जो करना है वो कर लेते हैं, चाहे कोई पहले पढ़ा गया हो चाहे कोई बाद में पढ़ा गया हो। सामान्यतः वाक्य रचना में क्या होगा, ये ऋत्विज ते यजमाना, इसमें जो प्रारंभ में पढ़ा गया वो उद्देश्य होगा और बाद वाला विधेय होगा। हाँ, यत का संबंध जो है वाक्य रचना से हमें पता लगता है, इसके अपवाद छोड़ दीजिए, जैसे वृद्धि आदिच आदि सूत्र है चलो, नहीं तो पहले आदिच की वृद्धि संज्ञा होती है, तो आदिच का तो पहले से पता है और वृद्धि संज्ञा वहां पर विधेय है, लेकिन चूंकि उनको वृद्धि करनी थी, शुभारंभ मंगलाचरण करना था, तो इसलिए उन्होंने वृद्धि को पहले ले दिया वृद्धि आदिच, लेकिन अधिक गुण हमें फिर वैसा ही कर दिया, उद्देश्य पहले और विधेय बाद में, गुण संज्ञा संज्ञा विधेय है, तो सामान्यतया यही होता है, नंगी नपात भी देखे जा सकते हैं। तो अगर ये ऋत्विजस ते ये यजमानस्त ऋत्विज, अब आप इसमें भी उद्देश्य विधेय करो, यत और तत् में कुछ परिवर्तन करके और कहोगे नहीं ये करने को तो कर सकते हैं, लेकिन यहां क्या तात्पर्य हो रहा है, जो यजमान है वही ऋत्विक होते हैं। इत्युक्त्वा तेषां दीक्षा क्रमं विधत्ते, उनके दीक्षा के क्रम को बताया जा रहा है, एक क्रम की बात को कहना चाह रहे हैं यहां पर। अब आगे जो बड़ा सा वचन है ये पीछे 3.7.37 में भी आ चुका है, जो दीक्षा के क्रम में उनका जो स्नान कराना होता है, दीक्षा करनी होती है ना, कौन किसको दीक्षित करता है, वो क्रम है कि अध्वर्युर गृहपतिम दीक्षयित्वा ब्रह्माणम दीक्षयति, अध्वर्यु सबसे पहले गृहपति को दीक्षित करके फिर ब्रह्मा को दीक्षित करता है, तथा उद्गातारम ततो होतारम, फिर उद्गाता और होता को भी, ये प्रथम वाले हैं प्रथम श्रेणी वाले। अब अध्वर्यु तो अभी दीक्षित नहीं हुआ है लेकिन अन्यों को दीक्षित कर रहा है, ये अदीक्षित होते हुए भी अन्यों को दीक्षित कर रहा है, जो दीक्षित है वो तो दीक्षित कर ही सकता है, हम प्रथम कहते हैं कि जो दीक्षित है वही दीक्षित कर सकता है दूसरों को, अदीक्षित भी दूसरों को दीक्षित कर सकता है, जब सभी अदीक्षित हो तो क्या करेंगे, सभी अदीक्षित हो तो क्या करेंगे, ठीक है तब तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसा इनका कोई अभिप्राय कह सकता है, लेकिन इनके अभिप्राय से क्या लगता है कि अदीक्षित ही दीक्षित करता है, अदीक्षित ही दीक्षित करता है, क्योंकि आगे जब ये इतने दीक्षित हो गए, अब ये इतने दीक्षित हो गए ना, गृहपति ब्रह्मा उद्गाता और होता, चार दीक्षित हो गए, लेकिन फिर भी आगे कौन दीक्षित करता है, बोले ततस्तम प्रतिप्रस्ताता, उसके बाद में तम यानी उस अध्वर्यु को प्रतिप्रस्ताता, अध्वर्यु गण का दूसरा वाला, ये भी अदीक्षित है, ये किसको दीक्षित कर रहा है, अध्वर्यु को दीक्षित कर रहा है, दीक्षयित्वा अर्धिनो दीक्षयति, जो आधी जिनकी दक्षिणा होती है प्रथम वालों से उनको दीक्षित करता है, तो ब्राह्मणाचंचिनम ब्रह्मणः, ब्रह्म वर्ग के ब्राह्मणाचंचि को प्रस्तोतानम उद्गातु, उद्गात्री वर्ग में प्रस्तोता को, मैत्रावरुणम होतु होत्री वर्ग में मैत्रावरुण को, ये हो गया। तो दीक्षा किसको कौन कर सकता है, जो अधीक्षित है। इसको दूसरे ढंग से हम समझे, बड़ा विचित्र लगता है वैसे तो, ये अधीक्षित होकर के दीक्षित कर रहा है, दीक्षित होकर के दीक्षित करे वो ठीक है, लेकिन इस पूरी परंपरा में क्या है, अधीक्षित दूसरों को दीक्षित करता है। उसको यूं समझिए कि कहीं स्वयं तो स्नान कर नहीं सकते, लेकिन दूसरों को स्नान करवा सकते हैं हम स्वयं स्नान नहीं कर सकते, अभी स्नान हमने किया नहीं है, लेकिन हम दूसरों को स्नान करवा रहे हैं, कुएं पर गए तो एक व्यक्ति कईयों को स्नान करवा देगा, फिर उसको स्नान करवाना है तो थोड़ी देर बाद में और जो नए आएंगे वो उनको स्नान कराएंगे, तो स्नान करा हुआ स्नान कराए ये तो होगा नहीं, क्योंकि स्नान कराने में भी तो थोड़ी गंदगी होती है, छींटे लगते हैं, ये करते हैं, तो जो स्नान किया हुआ है वो तो बस स्नान करके एक तरफ बैठ गया, जो बिना स्नान किया हुआ है वो स्नान करवाता है दूसरों को। आगे देखिए उसी तरह है, तो ततस्तम नेष्ठा दीक्षई त्वा तृतीय नो दीक्षयति, नेष्ठा उसको, उसको किसको, प्रतिप्रस्थाता को दीक्षित करके, फिर जो तृतीय वाले श्रेणी वाले हैं उनको आग्नित्रम ब्रह्मण, ब्रह्म वर्ग का आग्नित्र को, प्रतिहर्तारम उद्गातु, उद्गात्री वर्ण के प्रतिहर्ता को, और अच्छा वाकम होतु होत्री वर्ग के अच्छा वाक को दीक्षित करते हैं। ततस्तम उन्नेता दीक्षयित्वा, फिर उसको, उसको किसको, नेष्ठा को, उन्नेता, ये भी ये और नीचे वाला आ गया चौथा अध्वर्यु वर्ग में, उन्नेता जो है करके फिर पादिनो दीक्षयति, अन्य जो चतुर्थ वाले हैं चतुर्थांश वाले हैं उनको दीक्षित करता है, पोतारम ब्रह्मण, ब्रह्म वर्ग के पोता को, सुब्रह्मण्यम उद्गातु, उद्गाता उद्गात्री वर्ग के सुब्रह्मण्य को, और ग्रावस्तुतम होतु होत्री वर्ग के ग्रावस्तुत को। अब कौन बच गया, एक बच गया, ततस्तम अन्यो ब्राह्मणों दीक्षयति, उसको फिर अन्य ब्राह्मण दीक्षित करता है, कोई अन्य ब्राह्मण जो कि वहां ऋत्विक भी नहीं है यजमान भी नहीं है वो करता है, अथवा ब्रह्मचारी व आचार्य प्रेषित, अथवा आचार्य से प्रेषित ब्रह्मचारी दीक्षित करता है। अब यहां देखो एक क्रम बताया गया है, ये क्रम कैसे प्राप्त हुआ हमारे को, श्रुति से प्राप्त हुआ, श्रुति जैसा जैसा कह रही है, श्रवण मात्र से जो हमें पता लग रहा है उससे एक क्रम पता लगा है। आगे देखिए, अनियमे न क्रमः कर्तव्य यथा पूर्वः पक्षः, पूर्व पक्ष की दृष्टि से एक तो कहेंगे अनियमे न क्रमः कर्तव्य, अनियम प्राप्त है इसलिए कोई क्रम करने की जरूरत नहीं, कोई भी किसी को करवा दे, कोई भी किसी को करवा दे बस। और यथा तरही सिद्धांत एषा एव क्रमः कर्तव्य, यही क्रम करना चाहिए, और अनियम होगा कि जो उठ उठ के आ रहे हैं अपनी अपनी निवृत्त होकर के, अब स्नान करना है तो कोई भी जो पहले पहुंच गया वो दूसरों को करा देगा, फिर कोई और आ जाएगा वो उसको करवा देगा, जो आते जाएंगे वो करवाते जाएंगे, कोई भी किसी को, उसमें लाघव है और प्रयोग प्राशु भाव है, जब जो आ गया करवा दिया, बोले नहीं वो ही उसको करवाएगा तो बोले तब तक बैठे वो आएगा, अभी उसको आने में 5 मिनट की देर है, वो आएगा फिर करेगा, तो प्रयोग प्राशु भाव तो ये है और लाघव भी है, बिना अनियम से जब जिस दिन जो आ जाए वो उसको स्नान करवा देगा, क्यों ऐसा व्यवस्था कर रहा है कि नहीं यही करवाएगा यही करवाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। अब आगे पूर्व पक्षी कह रहा है तत्राह अन्यायम श्रुति वचनमिति, बोले जो श्रुति का वचन है ये उचित नहीं है, अन्याय है अनुचित है, तो सिद्धांत बोल रहा है उचित है किम एषा न साधु, क्या ये क्रम ठीक नहीं है, यहां पर एशा है शब्द लिखा है, एशा का मतलब यहां पर क्रम के रूप में है, क्योंकि वो क्रम को ही तो निर्धारित कर रहा था श्रुति से, बोले क्या एक क्रम ठीक नहीं है, तो पूर्व पक्षी कहता है न साधु रीति ब्रूमा, नहीं ये साधु नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ये क्रम साधु नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, तो सिद्धांत कह रहे न्यायम तरही, तो फिर यह क्रम उचित है क्या, तो पूर्व पक्षी कहता है न ब्रूमो न साधु क्रम है इति, हम ये नहीं कर रहे हैं कि साधु ये क्रम साधु नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्रम साधु नहीं है, क्योंकि पीछे उसने क्या कहा था न साधु रीति, ये साधु नहीं है ये कहा था, क्रम नहीं लिखा था उसने, सिद्धांत ही बोल रहा है क्रम की दृष्टि से, पूर्व पक्षी बोल रहा है श्रुति की दृष्टि से, इसलिए उसमें भ्रांति थी, तो उसने फिर बाद में बोला न न ब्रूमो, हम ये नहीं कह रहे हैं न साधु क्रम, क्रम तो साधु है तो सिद्धांत पहले, जब क्रम साधु है तो फिर किम तरही और फिर क्या असाधु है, तो बोले उक्तस्य पुनर्वचनम अन्याय्यम इति, जो पहले बात कही जा चुकी है उसको आप फिर से कह रहे हो ये अन्याय्य है। ये जो आपने पहले कह दिया था, पहले क्या कह दिया था कि ये जो पीछे देखिए इसमें जो पहला पृष्ठ था इसमें कि नैषाम अन्यत प्रमाणम अस्ति इत्युक्तम, इसमें और कोई प्रमाण नहीं है यानी श्रुति ही प्रमाण है, ये पहले कह चुके थे। अब फिर ये श्रुति के प्रमाणिकता को बताने के लिए क्यों कह रहे हो आप, जो पहले कहा जा चुका है उसको फिर से कहने का क्या मतलब है। तो उक्तस्य पुनर्वचनम अन्यायम इति, इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते साधोर्वचनम, साधोर्वचनम बहुशो अपि उच्चमानम न्याय्यम एव। आप वचन को अन्याय कह रहे हो तो जो अच्छा वचन होता है उसको तो कितनी बार भी बोलो उससे वो वचन अन्याय थोड़ा हो जाता है, वचन तो उचित है तो उचित ही है वो तो। तो साधोर वचनम बहुशो अपि उच्चमानम न्याय्यम एव असाधोस्तु सकृत अपि अन्याय्यम, और जो असाधु होता है वो तो एक बार भी बोला जाता है तो भी अन्याय होता है, तो उसका एक बार या दस बार बोलो उसे न्याय अन्याय से क्या संबंध है। इसमें पूर्व पक्षी कहता है बोले सकृत वचने न ज्ञातस्य पुनर्वचने न प्रयोजनम अस्ति इति, बोले एक बार जिसको जिस बात का पता लग गया उसके फिर से कहने में कोई प्रयोजन नहीं है। इस पर सिद्धांत कह रहे हैं उच्चते भवति स्मरणम अपि प्रयोजनम इत्युक्तम, बोले भूल भी तो जाते हैं ये भी तो एक प्रयोजन होता है, इसलिए याद दिलाने के लिए दोबारे बोल भी देते। तो वृत्ति कार्य ने तत्कार्यमिति चेत, कोई कहे कि अगर स्मरण ही दिलाना था तो भाष्यकार वृत्तिकार को बताना चाहिए था, सूत्रकार क्यों कह रहा है दोबारा। सूत्रकारेण अपि अविशेषो वृत्तिकारेण, तो उसका उत्तर है जैसे वृत्तिकार दोबारा सूत्रकारस्य अपि अविशेषो वृत्तिकारेण, हाँ जैसे सूत्रकार जैसे वृत्तिकार के लिए आप स्वीकार कर रहे हो करो कि वृत्तिकार तो दोबारा बोल सकता है विस्मरण के दृष्टि से, तो सूत्रकार भी बोल सकता है, उसमें कौन सी अविशेषता, उसमें कौन सी विशेषता है कि वो नहीं बोलेगा और ये बोलेगा, अविशेष है दोनों। विस्मरण होने से कोई भी वक्ता अपनी बात को दोबारा बोल सकता है। वहां पर श्रुति की प्रामाणिकता कही गई थी और यहां पर भी श्रुति की प्रामाणिकता कही जा रही है, श्रुति की। हां बोले इसको क्यों दोबारा कह रहे हो आप, बलाबल में और नहीं ये वो बात कर रहे हैं, एक एक चार वाली बात कह रहे हैं, एक एक चार चार में जो कहा गया था ना इत्युक्तम, ये जो यहां इन्होंने कहा ना प्रमाणम अस्ति इति उक्तम, ये तो हम कह चुके हैं उसके संदर्भ में कह रहे हैं। तो ये तो एक बात हो गई, ये सूत्र का एक तरह से अर्थ हुआ। ये एक अर्थ क्या हुआ, यहां जो उच्चते करके जो कहा ना बीच में चौथी पंक्ति में साधोर वचनम बहुशोपि उच्चमानम न्याय्यमेव, एक तरह से समाधान किया। दूसरे ढंग से समाधान कह रहे हैं अथवा अर्थांतरम एव इदम, ये अर्थांतर है, पीछे जो कहा था वो तो अर्थांतर नहीं था, वैसा क्या वैसा था जिसपे उसने पुनर्वचन का दोष दिखा दिया, पुनरुक्ति का दोष दिखा दिया। ये बोले अर्थांतरम एव इदम, ये भिन्न बात को कह रहे हैं, वहां जो कहा था उससे भिन्न बात है ये। क्या तत्र ही अन्य एव संशयो विचारो निर्णयश्च, वहां पर संशय अलग था विचार अलग था और निर्णय भी अलग था। यहां पर श्रुति की प्रधानता दिखाई जा रही है लेकिन यहां पर संशय अलग विषय में है, विचार अलग है और निर्णय भी अलग अलग है, तो श्रुति की प्रधानता दोनों जगह दिखाई जा रही है, इसे इसको पुनर्वचन पुनरुक्ति थोड़ा ना कहेंगे, अर्थांतर है। वहां क्या था तो श्रुति प्रमाण को धर्म अन्य प्रमाण का इति संशय, वहां ये संशय उठाया गया था कि जो धर्म है वो श्रुति प्रमाण वाला होता है या अन्य प्रमाण वाला भी होता है, तो धर्म का प्रमाण तो श्रुति ही हो सकता है, ये उन्होंने वहां पर कहा था। प्रत्यक्षादीनाम अधिगम्य निमित्तत्वात् न तत्प्रमाणकः अतीन्द्रियत्वात् चोदना लक्षण इति विचारः, वहां पर यह विचार किया गया था कि प्रत्यक्ष आदियों के अधिगम्य जान करके यानी इंद्रियों से जो हम बोध करते हैं वो नहीं, जो प्रत्यक्ष आदि हैं उनके अधिगम्य निमित्तत्वात् इंद्रियों से जानने के बाद में निमित्त वाला होने से न तत् प्रमाण कहा, वो इस विषय में प्रमाण नहीं हो सकते। क्यों, अतीन्द्रियत्वात् चोदना लक्षण इति विचार, क्योंकि ये जो उपदेश लक्षण है ये तो अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय चीजों के लिए वो उपदेश किया जाता है। अतीन्द्रियत्वात् चोदना लक्षण, चोदना का जो लक्षण है वो किन उपदेश किस बात में होता है, जो अतीन्द्रिय होता है, और जो प्रत्यक्ष आदि से जाना जाता है वो तो इंद्रिय गम्य हो गया, इसलिए वो प्रमाण बन ही नहीं सकते। यानी शास्त्र जो बता रहा है वो अतिंद्रिय चीजों को बता रहा है, जिसको हम सामान्यतया नहीं जान सकते। वेद में कहीं वो लिखा है क्या कि सामने देखो पेड़ खड़ा हुआ है, ये पेड़ खड़ा हुआ है, यहां ये चीज है, यहां ये चीज है, जो प्रत्यक्षता हम जानते हैं वो ईश्वर ने हमारे को छोड़ रखा है कि इंद्रियां दे दी और जानो और देखो करो, उसके लिए वेद में कुछ नहीं लिखा हुआ है, जानते हैं हम, उसके लिए वेद की आवश्यकता ही नहीं है। आप मेरे सामने बैठे हो, है या नहीं है इसको प्रमाणित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं यहां पर बोल रहा हूं, इसको प्रमाणित करने के लिए वेद का प्रमाण चाहिए ना, वेद सबसे बड़ा प्रमाण है। अथवा श्रोत ग्रंथों में कुछ लिखाओ, धर्म ग्रंथों में कुछ लिखाओ, अथवा महापुरुषों ने कुछ कहा हो इस विषय में, नहीं विशिष्ट सामान्य रूप से कथन नहीं करो। उपदेशक अध्यापक का है, लेकिन कौन उपदेशक है कौन अध्यापक है, और उसमें भी घटना विशेष में ये उपदेशक है अध्यापक है ये विद्यार्थी है, इसके लिए किसने कहा है किसी ग्रंथ में और ने कहा है क्या व्यक्ति में, घटना विशेष में देखिए, नहीं कहा किसी ने, लेकिन हमारे को पता लगता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो प्रत्यक्ष आदि नाम अधिगम्य निमित्तत्वात् न तत्प्रमाण कह अतिंद्रियत्वात् चोदना लक्षण इति विचार, ये वहां विचार किया गया था। और निर्णय क्या था, चोदना लक्षण एवेति निर्णय, जो चोदना लक्षण है उपदेश के द्वारा जो कहा गया है उस लक्षण वाला ही धर्म होता है, ये वहां पर निर्णय किया गया था। प्रत्यक्ष आदि से जाना जाता है वो धर्म नहीं कहा गया था वहां पर। यह तो सिद्धे तत्प्रामाण्य व्यवहार क्रम से साधुत्व अवधारणम, तो यहां तो सिद्धे तत्प्रामाण्य, उसका प्रामाण्य सिद्ध होने पर कि श्रुति इस धर्म के विषय में प्रमाण है, उसके बाद में व्यवहार क्रम से साधुत्व अवधारणम, जो व्यवहार का क्रम होता है, व्यवहार में हम उसको किस क्रम से करें उसके अवधारण के लिए ये उसके साधुत्व का यहां पर विचार किया जा रहा है, उसका निश्चय किया जा रहा है। तो भले ही श्रुति की प्रमाणता है लेकिन वहां अलग अर्थ था, ये भिन्न अर्थ है, अर्थांतरम एवेदम, ये दूसरी तरह से अर्थ किया है इसी सूत्र का। अथवा अब तीसरी तरह से अर्थ कर रहे हैं, श्रुति क्रम विचारो एयम, देते श्रुति के प्रतिज्ञा, श्रुति के क्रम का विचार यहां पर किया, श्रुति के द्वारा क्रम का विचार किया जा रहा है यहां पर, श्रुति से क्रम का बोध होता है। तो उसमें सिद्धांत कह रहे हैं किम पदार्था कर्तव्या इति विधानम किंवा क्रमो विधीयते इति, कि श्रुति के द्वारा यहां पर पदार्थों पदार्थ करने चाहिए यह विधान किया जा रहा है, पदार्थ यानी कर्म, कर्म के कर्तव्यता का विधान किया जा रहा है अथवा क्रम की क्रम का विधान किया जा रहा है, इस विषय में विचार चल रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है अनेकार्थ विधान अनुपपत्ते क्रमोनुवादो दीक्षादीनाम पदार्थानाम विधि, कि अनेक अर्थों के विधान की तो उपपत्ति हो नहीं सकती है, यानी एक ही अर्थ का विधान होना चाहिए एक वाक्यता की दृष्टि से, इसलिए क्रम का तो अनुवाद है और दीक्षा आदि पदार्थों की विधि की गई है। ये जो पीछे वाक्य था ना उसको लेकर के कह रहे हैं, यहां पर दीक्षा आदि पदार्थों की विधि की गई है और क्रम तो क्रम का अनुवाद है। क्यों है ऐसा, तो बोले अवदान वाक्येषु इव पदार्थ विधानम श्रुत्वा क्रम विधानम वाक्येन श्रुत्या, पदार्थ विधानम श्रुत्या, अवदान वाक्यों के समान, अवदान वाक्य हृदय से अग्रे अवद्यति अथ जिह्वाया अथ वक्षस, ये जो अवदान वाला क्रम पीछे देखा था हमने, तो बोले अवदान वाक्यों के समान या पदार्थ का विधान श्रुति से किया जा रहा है, श्रुति से पदार्थ का विधान किया जा रहा है, और क्रम का विधान किससे, क्रम विधान वाक्य है ना, क्रम का विधान हो रहा है लेकिन वो तो वाक्य से हो रहा है, श्रुति से नहीं हो रहा है, तो श्रुति तो केवल पदार्थ का ही विधान कर रही है, क्रम का विधान नहीं कर रही है। तस्मात न क्रमो विधीयते इति पूर्वः पक्षः, इसलिए यहां पर क्रम का विधान नहीं किया जा रहा है, जो पीछे हमने देखा ना वाक्य है सिद्धांति ने उसको श्रुति के लिए कहा था, यह कह रहा है कि श्रुति से क्रम का विधान नहीं हो रहा है, कर्म का दीक्षा का विधान हो रहा है, क्रम का विधान तो वाक्य से हो रहा है, पूर्व पक्ष है ये। इस पर सिद्धांत कह रहा है ननु अवदान वाक्येषु क्रमो विधीयते, वो जो अवदान वाक्य थे वहां पर श्रुत्या श्रुति से क्रम का विधान किया जा रहा है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं सत्यम विधीयते पाठे न श्रुत्या, बोले ठीक है वहां क्रम का विधान किया जा रहा है वो पाठ से किया जा रहा है न कि श्रुति से। अवधान वाक्य मतलब हृदय से अग्रे वित अथा जिपाया अथा वक्ष से नीचे लिखा हुआ है, तो बोले यहां पर पाठ से सत्य विधान किया जा रहा है न कि श्रुति से। इस पे सिद्धांति कह रहे हैं यह ऋत्विजास्ते यजमाना इति तु दीक्षायाः प्राप्तत्वात् क्रम विधानार्थ श्रुति रीति सिद्धांत। तो यह ऋत्विजास्ते यजमाना, जो ऋत्विक हैं वे ही यजमान हैं। इस वाक्य में दीक्षा की तो प्राप्ति है ही पहले से कि दीक्षा होनी चाहिए, तो इसलिए क्रम के विधान के लिए ये श्रुति है, ये सिद्धांत है। तस्मात अपनुरुक्तम इति, इसलिए ये पुनरुक्त नहीं है, फिर से कथन नहीं किया गया। तो ये पुनरुक्त इस वाक्य को ध्यान में रख करके कह रहे हैं यहां पर। तो इस प्रकार क्रम नियमाधिकरणम वर्णक त्रय सहितम, तो क्रम के नियम का अधिकरण प्रारंभ किया गया और तीन वर्णक किए गए। तीन वर्णक ये जो पीछे अथवा अथवा करके दूसरा और तीसरा कहा था, ये कुल मिलाकर के तीन वर्णक यहां पर कहे गए हैं। आगे कहां पर, यहां पर तीसरे वाले में, हाँ पुनरुक्ति ये वाला जो कथन है इसमें पुनरुक्त दोष तो नहीं कहा इन्होंने। इसमें तो पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि यहां पर दीक्षा का यानी कर्म का पदार्थ का तो की विधि है श्रुति से, और क्रम तो वाक्य से यहां पर आ रहा है, श्रुति से नहीं आ रहा है, ये उसने दोष दिया था। सिद्धांत ने कहा कि दीक्षा की विधि तो पहले ही हो चुकी है, ये ऋत्विजस्ते यजमाना इसी से, और उससे और भी जो वाक्य होंगे दीक्षा का पता तो पहले हो चुका है। ऐसे में जो ये वाक्य कहा जा रहा है, जो वचन कहा जा रहा है, ये क्रम को बता रहा है, यह क्रम की विधि की जा रही है। ऐसे यूं नहीं करो कि श्रुति से तो दीक्षा कर्म की विधि हो रही है और वाक्य से क्रम की विधि हो रही है, ऐसा नहीं है। यहां पर केवल क्रम की विधि ही हो रही है, ये सिद्धांत लगा। हाँ ये जो 1425 में जो है वो अलग हो गया ना, वो अलग ये हुआ कि ये जो श्रुति लक्षण वाला है, ये पहला जो सूत्र है, ये जो पहला सूत्र है, बोले यहां आप पुनरुक्ति कर रहे हो, ये तो आप पहले अध्याय में ही बोल चुके थे श्रुति के प्रामाण्य को, यहां फिर से क्यों ले रहे हो। उसका उत्तर उन्होंने ये दे दिया था ना कि वहां संशय विचार और निर्णय अलग था, यहां संशय विचार निर्णय अलग है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। तीन तरह से व्याख्या कर दी इसकी। दूसरा अधिकरण अर्थ क्रम नियमाधिकरण, अर्थ के क्रम के अर्थ के अनुसार क्रम के नियम का अधिकरण है। श्रुति के बाद में दूसरा आता है अर्थ। तो किम एष एव उत्सर्ग सर्वत्र श्रुति वशे नैव भवितुम अर्हति इति, बोले ये जो क्रम है ये हमेशा श्रुति के आधार पर ही होगा, यही उत्सर्ग है, बस यही है हमेशा। तो उक्तम ही चोदना लक्षण अर्थो धर्म इति प्राप्ते, क्योंकि पहले कहा गया है कि धर्म जो है वो चोदना लक्षण ही होता है, तो फिर तो केवल श्रुति से ही ये सबका सब पता लगेगा और किसी की बात ही नहीं है। तो इसमें कहते हैं अर्थाच्च, नहीं अर्थ से भी पता लगता है। अर्थाच्च, अर्थाच्च को खोल रहे हैं, सामर्थ्याच्च क्रमो विधीयते इति, सामर्थ्य से ऐसा संगत होता है व्यवहार में तो वो भी जुड़ता है। गुणभूतो ही पदार्थानां क्रमो भवति, पदार्थ और उसके क्रम में अगर परस्पर संबंध देखें तो पदार्थ तो प्रधान होगा और जो उसका क्रम है उसका गुण कहलाएगा, अप्रधान होगा, क्योंकि क्रम जो है वो पदार्थ के लिए होता है, कर्म के लिए होता है। तो गुणभूतो ही पदार्थानां क्रमो भवति, यश्च यस्य निर्वर्त्यमानस्य उपकरोति स तस्य गुणभूता, जो किसी के होते हुए में उपकार करता है उसका गुणभूत होता है। तो कर्म के होते हुए में क्रम उसका उपकार कर रहा है, इसलिए क्रम गुणभूत होगा। यस्मिश्च आश्रियमाणे पदार्थ एव न संपद्यते न स गुणभूता, और जिसका आश्रय करने पर, जिसका मतलब क्रम को अगर बदल करके हमने किया तो कर्म ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो क्रम नहीं लिया जा सकता, वो गुणभूत हो ही नहीं सकता है। और क्या, पहले रोटी बेलो और फिर आटा उसनो, तो क्रम तो किसके लिए था, कर्म के लिए था ना। अब इस क्रम को करने से कर्म ही नहीं हो पा रहा है, तो ये जो क्रम है ये गुणभूत कहला ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इसलिए अर्थ का क्रम, अर्थ के अनुसार भी क्रम होता है। बिना पीते न वैगुण्यम, और इसके बिना भी क्रम के बिना भी, गुण के बिना भी, तेना उस गुण के बिना भी यहां पर कोई विगुणता नहीं होनी चाहिए, अगर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो। एवं प्रत्यक्ष क्रमस्य गुण भावो यत्र तत्र अर्थेन स एव आश्रयितव्य। इसलिए प्रत्यक्ष ही जहां क्रम का गुण भाव है, हमें पता लग रहा है कि इससे यहां सहायता मिल रही है इस क्रम से, तो वहां पर अर्थ से ही वो क्रम निर्धारित किया जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा जाते वरम दधाति, पहला उदाहरण दे रहे हैं यहां पर, ये पांच उदाहरण देंगे एक एक करके, तो ये पहला दे रहे हैं। जाते वरम दधाति, अग्नि के उत्पन्न होने पर वर देता है, दक्षिणा देता, वर देता है। और जातम अंजलिना गृहणाति, जो अग्नि उत्पन्न हो गई है उसको अंजलि से लेता है, यानी वो ढक करके बचा करके बुझ ना जाए। जातम अभिप्राणीति प्राणीति, और जो उत्पन्न हो गई है उसको बढ़ाता है फूंकादि मार के। तो अर्थात पूर्वम अभिप्राणितव्यम ततो अंजलिना गृहितव्य ततो वरो देयति। तो पहले अर्थ के अनुसार, पहले तो उसको चिनगारी हुई है तो उसको बढ़ाना चाहिए, बढ़ने के बाद उसको अंजलि से रोकना चाहिए ताकि हवा से बुझ ना जाए, और फिर वर देना चाहिए। ये क्रम वहां पर लगेगा। तो पाठ क्रम अलग है, ये जो था ना यहां जाते वरम दाता, इनमें क्रम अलग है, लेकिन अर्थ के अनुसार ऐसा करना चाहिए। दूसरा उदाहरण, तथा विमोकः पूर्वम आमनातः पश्चात तद्योगः। तो पहले तो विमोक को कहा गया, विमोक मतलब छोड़ने को कहा गया, त्याग को, और फिर बाद में उसके योग की बात की गई। भाई त्याग तो तब होगा जब पहले योग होगा, तो पहले प्राप्ति होगी और फिर उसको छोड़ा जाएगा काम होने के बाद में। अर्थात विपरीतः कार्य, अर्थवशात यहां पर इसके विपरीत करना चाहिए। तीसरा उदाहरण, याज्ञ अनुवाक्य तो विपर्ययेण आमनाते, याज्ञ और अनुवाक्य विपरीत क्रम से रखे गए हैं। विपर्ययेण कर्तव्य, लेकिन किए विपरीत क्रम में जाते हैं। नात्र पाठक्रमो अनुष्ठीयते, जो पाठक्रम है उसका अनुष्ठान यानी उसका पालन नहीं किया जाता, क्योंकि यतो देवतोपलक्षणार्थ अनुवाक्य प्रदानार्थ याज्ञ पूर्ण विराम, कि देवता को लक्षित करने के लिए अनुवाक्य है और फिर उसको देने के लिए याज्ञ है। तो पहले देवता को लक्षित किया जाएगा, अनुवाक्य पहले होगी और फिर बाद में याज्ञ होगी, उसको दिया जाएगा। आगे अगला उदाहरण है चौथा, अग्निहोत्रम ज्योति इति पूर्वम आमनातम ओदनम पचति इति पश्चात। अग्निहोत्रम ज्योति और ओदनम पचति मतलब जो हवि है ओदन, उसको बाद में कहा, तो अग्निहोत्र से कर देगा और उसके बाद में ओदन पकाएगा, तो क्या मतलब हुआ? तो असंभवात पूर्वम ओदन पक्तव्य, क्योंकि वो क्रम संभव नहीं है इसलिए पहले ओदन पकाया जाएगा फिर अग्निहोत्र में उसका होम किया जाएगा। पांचवा उदाहरण, प्रैष प्रैषार्थ तो विपरेण आमनात, प्रैष और प्रैषार्थ ये वहां पर विपरीत ढंग से पड़े गए हैं, तौ च विपर्ययेण कर्तव्य, और उनको वहां पर विपरीत क्रम से करना चाहिए। क्रमस्य कदाचित आर्थिकत्वाधिकरणम्, तो इस प्रकार क्रम जो है कभी कभी अर्थानुसार भी होता है, ये भी एक आधार बनता है। आगे, क्रमस्य क्वचित अनियमाधिकरणम्, क्रम को कहीं कहीं, ये जो क्रम पीछे बताया था उसमें अनियम भी होता है, अनियम भी होता है। अनियम का मतलब है कि हर जगह अर्थ को देखते हुए क्रम का निर्धारण हम करने लगे, बोले ये नहीं होता, श्रुति ने जैसा कह दिया वो कर लिया, श्रुति नहीं है तो कैसे देखेंगे, अर्थ से देखेंगे। तो क्या अर्थ से ही हमेशा हर जगह हमें अर्थ देखना पड़ेगा? उन्हें कुछ जगह अर्थ मिलता ही नहीं है, पौर्वापर्य की दृष्टि से व्यवहार में उनको करने की दृष्टि से कोई अर्थ से कुछ पता ही नहीं लगता है कि इसके होने पर ये होगा, वो आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं लग रही है। तो जो अर्थ का क्रम, अर्थ के द्वारा क्रम को देखना है, उसका अनियम कहा जा रहा है कि हर जगह अर्थ के क्रम को देखें यह आवश्यक नहीं होता है। उसके लिए कुछ उदाहरण देंगे, ये क्रम से क्वचित अनियमाधिकरणम, अनियमो अन्यत्र, अन्य जगह अनियम होगा। अस्मिन् विषये क्रमस्य नियमो नास्ति, इस विषय में क्रम का नियमन नहीं है। श्रुति ने जो कहा है वो तो हमेशा होगा, अर्थ ने, अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो जहां अर्थ ही नहीं है तो वहां पर उसके अनुसार क्रम भी नहीं आएगा। यथा दर्शपूर्णमासयोर याजमानानां प्रयाजानुमंत्रणादीनां नाना शाखांतर समामनातानां, तो दर्शपूर्ण मास में जो यजमान के द्वारा प्रयाज के अनुमंत्रण आदि कुछ मंत्र हैं उनको भिन्न भिन्न शाखाओं में, वो भिन्न भिन्न शाखाओं में पढ़े गए हैं और वहां पर अलग अलग पढ़े गए हैं। जैसे कि वसंतम ऋतुनाम प्रेरणामी इत्येवम आदि नाम, इसके और जो चार हैं वो युधिष्ठिर जी ने यहां पर 1431 पर लिखे हुए हैं। और ये जो वसंत वाले हैं ये अनुमंत्रण तैत्तिरीय संहिता के अनुसार है। और दूसरे इन्होंने कहा एको मम इत्येवम आदि नाम च, एको मम आदि जो पांच है उसको भी इन्होंने आगे विवरण में खोला हुआ है, ये शतपथ ब्राह्मण के अनुसार है। तो ये कहना चाहते हैं दो जगह अलग अलग मंत्र पढ़े गए हैं, उनको उनके अनुसार से वहां पर करना चाहिए, लेकिन उनका जो वो 1 2 3 4 5 है क्रम, अब उसके अंदर कोई कहे कि यहां पर पहले अर्थ के अनुसार हम देखेंगे तब करेंगे कि किसके किसको पहले बोलना चाहिए, तो वहां पर कोई अर्थ नहीं मिलेगा। जैसे ओदन और अग्निहोत्र में क्रम मिल रहा है वैसे वहां पर कुछ मिलेगा नहीं अर्थ की दृष्टि से, जैसा वहां पर लिखा हुआ है बस वैसा कर लेना है, भले ही इस क्रम से हो चाहे इस क्रम से, जो वहां पाठ है वो वहां, यानी पाठ की भी आवश्यकता है। साक्षात श्रुति नहीं है कि पहले इसको करे फिर इसको करे, तो श्रुति अर्थ और पाठ हर जगह अर्थ के अनुसार नहीं देखा जा सकता है, आवश्यकता नहीं होती है। तो क्रमश क्वचित अनियामकता अधिकरणम, यानी पाठ पाठ क्रम ही कर्तव्य है ऐसी जगह पर, अर्थ क्रम की विचारणा का अनियम यहां पर कहा गया है। आगे देखिए चौथा अधिकरण पाठ क्रम नियमाधिकरणम, पाठ के क्रम का नियमन भी से भी नियमन होता है, पाठ से भी क्रम का नियमन होता है, यह अधिकरण है। दश पूर्णमास यो आमनातम, दश पूर्णमास में ये वचन मिलते हैं, समिदो यजति तनुनपातम यजति इडो यजति बरहिर यजति स्वाहाकारम यजति, ये पांच हो गए। इसमें तत्र संशय है किम अनियतेन एव क्रमेण एषाम अनुष्ठानम उत या पाठक्रमस एव नियम्येत इति, ये जो पांच हैं इसको अनियम से किससे कभी भी किसी का अनुष्ठान कर दें, अथवा जो इनका पाठक्रम है, पाठक्रम का मतलब हुआ पहले इसको पढ़ा फिर इसको पढ़ा फिर इसको पढ़ा, ये पाठक्रम है, किम प्राप्तम तो नियम कारिणा शास्त्रस्य अभावात अनियम इत्येवं प्राप्ते ब्रूमा। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां पर नियम करने वाले शास्त्र का भी कुछ कथन नहीं है, या कहीं ये कहा गया है कि पहले इसको करो फिर इसको करो, श्रुति जो होती वो ये कहता ये पहला है ये दूसरा है ये तीसरा, ये तो श्रुति से हो रहा, अथवा यूं कहा जाता इसके बाद में इसको करो इसके बाद में इसको करो, ये बाद का कथन पौर्वा पर ये कथन हो, या तो पहला दूसरा तीसरा ऐसे निर्देश करके कथन हो, या इसके बाद ये कथन हो, ऐसा कथन होता तब तो वो श्रुति से पता लग रहा है। अब ये जो वचन दिए गए हैं इनको श्रुति नहीं बोलेंगे, यानी क्रम की श्रुति नहीं है यहां पर, क्रम को बताने वाला कोई शब्द नहीं बता रखा है, लेकिन एक क्रम से पढ़े गए हैं ये पाठ क्रम, पाठ के अनुसार, और आर्थिक दृष्टि से भी कुछ नहीं पता लग रहा है इसको कि ये करेंगे तभी ये होगा ये वो होगा, ये तो कभी भी किसी को कर सकते हैं, इसलिए श्रुति और अर्थ तो यहां पर लागू नहीं हो रहा है, तो यहां कैसे करेंगे, बोले पाठ के क्रम से करना चाहिए। पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां नियामक तो कोई है ही नहीं, वो श्रुति और अर्थ के आधार पर ही देख रहा है पूर्व पक्षी, तो इसलिए यहां कैसे भी कर लेना चाहिए। नियम कारिणा शास्त्र से अभावात अनियम इत्येवं प्राप्ते ब्रूमा। अब इस पर सिद्धांत कह रहा है क्रमेण वा नियम्येत कृत्येकत्वे तद्गुणत्वात्, बोले क्रम से यहां पर नियमन करना चाहिए, जिस तरह से पढ़ा हुआ गया, यदि कर्तु एक ही हो तो, एक ही कर्तु हो तो, क्योंकि तद्गुणत्वात् इस क्रम के उसका गुण होने के कारण से। पाठक्रम जो है ये उसमें गुण का काम करेगा, तो क्रमेण एव नियम्येत एकस्मिन् कृतौ इति, कुतः तद्गुणत्वात्, तद्गुणत्वात् को खोल रहे हैं, तद्गुणत्वम् हि गम्यते पदार्थानाम्, पदार्थों का तद्गुणत्व ये जो है ये जो कथन है ये उसका जाना जाता है, यथा जैसे कि स्नायाद अनुलिम्पेत भुंचित इति च क्रमेण अनुष्ठानम् अवगम्यते, स्नान करे लेप करे और फिर खाए, लेप मतलब चंदन आदि का लेप करें, ठीक है, सौंदर्य प्रसादन चित्त प्रसादन, स्नायाद अनुलिम्पेत भुंजिता इति, दोनों का प्रसादन होता है ना उसमें, सौंदर्य प्रसादन में प्रसादन में तो केवल शरीर शरीर का नहीं होता है ना, और वैसे प्रयोजन क्या है उसका, चित्त की प्रसन्नता ही है, शरीर अच्छा दिखता है तो चित्त भी प्रसन्न हो जाता है, अपना भी और दूसरे का भी। स्वयं दर्पण में देखेंगे तो हमारा चित्त प्रसन्न हो गया, और हमारे को दूसरे देखेंगे तो उनका चित्त प्रसन्न हो गया, और उनको प्रसन्न देख करके फिर हमारा चित्त प्रसन्न हो गया कि वो प्रसन्न हो गए। तो वास्तव में तो मन के लिए ही दौड़ रहे हैं। क्यों जी, योग दर्शन से भिन्न तो नहीं है ना? योग दर्शन ने तो शुरू में ही पकड़ के बोल दिया योगश चित्त वृत्ति निरोध, बाकी सब तो व्यर्थ है। ये ऊपर ऊपर का ये भी जितना कर रहे हैं ये भले ही शरीर के लिए करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं मन की प्रसन्नता के लिए, शरीर पर केंद्रित नहीं है। ये भी हमें दिखाई देता है, आध्यात्मिक लोगों को क्या दिखाई देता है, ये शरीर पर केंद्रित है, शरीर को ध्यान में रख करके कर रहे हैं। और हम क्या ध्यान में रख करके कर रहे हैं, हम चित्त को ध्यान में रख करके कर रहे हैं। और शरीर स्थूल है, चित्त सूक्ष्म है, हमारी विषय की मुख्यता है। वो भी तो मन को ही ध्यान में रख करके कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो मनोरंजन ही कर रखा है। किसका रंजन करते हैं? मन का ही रंजन करते हैं। मन पे ही केंद्रित है, मन पे ही केंद्रित है, कोई दोष नहीं है, मन पे केंद्रित है। उनको भी पता है कि बिंदु क्या है, कहां पर हमें केंद्रित होना है। शरीर से कुछ नहीं होने वाला है। हां, शरीर को वो माध्यम बनाते हैं, शरीर को वो माध्यम बनाते हैं। अनित्य नित्यम प्राप्तवान अस्मि, अनित्य के द्वारा मैंने नित्य को भी प्राप्त कर लिया है। तो शरीर के आधार पर हम मन की प्रसन्नता को भी प्राप्त कर रहे हैं, और मन की प्रसन्नता के आधार पर फिर आत्मा की प्रसन्नता, पूरा अध्यात्म आ जाएगा। तो देखो इन्होंने क्या कहा, स्नायाद अनुलिम्पेत भुंजिता इति च क्रमेण अनुष्ठानम अवगम्यते वाक्यात पदार्थानाम। वाक्यात का मतलब है यहां पर पाठात, पाठ से। वाक्य का मतलब है पाठ, पाठ से पदार्थानाम, पदार्थ मतलब कर्मों के, कर्मों के पाठ से के कारण से कर्मों का अनुष्ठान, क्रम क्रम से इनका अनुष्ठान है ये जाना जाता है। यथा च अदृष्टार्थेषु उपदिश्यमानेषु, यथार्थेषु बट दीर्घकार है, च अदृष्टार्थेषु उपदिश्यमानेषु कश्चित ब्रूयात। बोले अदृष्ट में जो अगर कोई ये कहे देवताय धूपो देयः, देवाय, हां देवाय धूपो देयः, और पुष्पाणि अवकरितव्यानि चंदनेन अनुलेप्तव्यः, उपहारो अस्मै उपहर्तव्य, कि देव के लिए पहले धूप देवे, पहले नहीं धूप देवे, और पुष्पों को बिखेरे और चंदन से उसका लेप करे और उसको उपहार देवे, कुछ भेंट देवे, एवं कृते देवस तुष्यति इति, ऐसा करने पे देव तुष्ट होता है। तो अब इसने किसी ने ये वाक्य कहा, चार चीजें बताई इसने, तो तम अन्य प्रतिब्रूते, दूसरा व्यक्ति उसको बोल रहा है, आक्षेप कर रहा है, नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं है, न प्रथमम धूपो दातव्य प्रथमम पुष्पाणि आकरितव्यानि, पहले धूप नहीं देना चाहिए, पहले पुष्प फैलाने, पुष्प देने चाहिए, फिर बाद में धूप देनी चाहिए। एवं मन्यते, वो ऐसा मान रहा है कि धूप दानस्य प्राथम्यम अनेन उक्तम इति, दूसरा क्या समझ रहा है, ये धूप दान के प्राथम्य को जान रहा है, इसीलिए तो उसने कहा कि नहीं धूप पहले नहीं, पहले पुष्प को करो फिर बाद में धूप देना। तो दूसरे ने ये समझ लिया, दूसरे ने कैसे समझ लिया, ये यहां लिखा तो नहीं है ना, उसने ये थोड़ा कहा था कि मैं पहले ये करूंगा, और न ही उसमें करने में है, चाहे पहले पुष्प डाल दो चाहे पहले धूप कर दो, उसमें कोई आपस में संबंध तोड़ना है कि एक के बिना दूसरा हो नहीं सकता है। तो दूसरे ने ज्ञान कैसे लिया, ये बताने के लिए लौकिक उदाहरण दिया, मतलब पाठ के क्रम से ही क्रम जान लिया जाता है उसके बोलने से, इसलिए उसने संशोधन कराया कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो। तो बोले एवं गमते धूप दान से प्राथम्यम अनेन उक्तम इति तस्माद वाचनिका एव एषाम क्रम इति, तो ये जो इनका क्रम है ये वाचनिक है। सीधे सीधे वचन का श्रुति का अभाव होने पर भी ये कहा जाता है। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है अशाब्द इति चेत स्यात् वाक्य शब्दत्वात्, और वो कहे कि ये तो अशाब्द है, यानी शब्द में तो इस क्रम को कहा नहीं गया है, क्योंकि वाक्य के शब्द वाला होने से, क्योंकि वाक्य का अर्थ कौन सा होता है, जो शब्द ने कहा वही वाक्य का अर्थ होता है, अलग अलग थोड़ा ना होता है, ये पहले आ ही चुका है। शब्द के अर्थ से भिन्न आप वाक्य का अर्थ नहीं कर सकते, तो इसलिए शब्द तो कह नहीं रहा है, वाक्य से ये आपने कैसे निकाल लिया क्रम को, क्रम को कहने वाला तो कोई शब्द नहीं है, फिर वाक्य से आपने क्रम को कैसे निकाल दिया, कहां से आ गया ये। इति चेत पश्यसि अथैवम गम्य माने अशाब्दा एव क्रमः, तो हम कहेंगे कि ऐसा अगर देखते हो और इसको अगर आप जान रहे हो, बोध कर रहे हो, तो अशाब्दा एव क्रमः, ये बिना शब्द के क्रम ले लिया गया है, यानी मनमाना ले लिया गया है। कथम, पदार्थ पूर्वको वाक्यार्थ, वाक्य का अर्थ तो पद के अर्थ पूर्वक होता है, पदेभ्यश्च पदार्थ एव गम्यते न क्रम, और इन पदों से तो पद का अर्थ ही जाना जा रहा है, क्रम थोड़ा ना जाना जा रहा है। तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहे हैं स्याद एतद एवं, स्याद एतद एवं मतलब ये क्रम का जो ज्ञान है ये हो सकता था, अभ्युगम से बोला है, कब हो सकता था, यदि पदानाम समूहस्य श्रवणम प्रत्यायकम अर्थस्य स्याद, तो पदों का जो समूह है उसका श्रवण अर्थ का प्रत्यायक हो जाए, पदों का समूह, पदों से अर्थ का ज्ञान हो रहा है, तब तो क्रम यहां से आ नहीं सकता वाक्यार्थ से भी। बोले ये तब हो सकता था जब पदों का जो समूह है वो समूह भी प्रत्यायक होने लग जाए, वाक्य भी अर्थ को देने लग जाए, तब ये हो सकता था, ऐसा होता नहीं है। न तो समुदाय प्रत्यायक है इत्युक्तम, पहले कहा ही गया कि ये जो समुदाय है ये अर्थ को बताने वाला नहीं होता है। तद भूतानाम क्रियार्थे न समामनाया इत्यत्र, ये पीछे सूत्र आ चुका है। तस्मात क्रमस्य वाचक शब्दाभावात व्यामोह एष क्रमो अवगम्यते, तो क्रम को बताने वाले शब्द का अभाव होने से ये भ्रांति है केवल। एवं च अपूर्वा सत्तिर अनुग्रहिष्यते, और इससे लाभ क्या होगा, मतलब पूर्व पक्षी कह रहा है यहां कोई क्रम तो बताया नहीं गया है तो अनियम करेंगे, तो इसमें एक लाभ होगा, क्या होगा, अपूर्वा सत्ति का अनुग्रहण होगा, अपूर्व आसक्ति का, कभी इसको पहले कर लिया, कभी इसको पहले कर लिया, बार बार नई नई ढंग से किया, ये अपूर्व की आसक्ति हो रही, अपूर्व मतलब जैसा पहले नहीं हुआ, व्यक्ति बदलाव चाहता है ना, बदलाव में रुचि होता है ना, चेंज चेंज चेंज, बदलाव होना चाहिए, ये अपूर्वाशक्ति है, और इसका अनुग्रह हो जाएगा, क्रम नहीं रखेंगे तो जो इच्छा होगी वो करेंगे तो उससे थोड़ा अच्छा लगेगा, इष्ट मान करके कह रहा है। इतर था सापी विप्रकृष्येत घटी यंत्र, अथवा ये भी विप्रकृष्ट हो जाएगी, खिंची खिंच जाएगी, अगर आप क्रम को रखोगे ना तो ये खिंच जाएगी, कैसे खिंचेगी, घटी यंत्र के समान खिंच जाएगी, तो घटी यंत्र के समान कैसे खिंचेगी, ये व्याख्या है क्या कहना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा भी है, तो घटी यंत्र वो पुराने वाले जो होते थे, रेत वाले या पानी के, तो उसमें पात्र में डालते हैं, उसमें छिद्र होता है और वो चीजें नीचे निकलती हैं। अब उसमें घटी यंत्र के समान खिंचता कैसे है कि एक घंटा उसमें कब पूरा होगा जब सारा निकल जाएगा, लेकिन वो एक घंटा सही समय पर पूरा हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डालना भी, शुरुआत भी एक निश्चित समय पर करना पड़ेगा तभी तो होगा, लेकिन अगर हमने डाला आगे पीछे तो क्या होगा, उसकी समाप्ति भी आगे पीछे हो जाएगी, यानी शुरुआत के आधार पर निश्चित करेगा। ये घड़ियां जो हैं आजकल की, ये तो क्या होती हैं, हम कभी भी शुरू करो कभी भी करो, ये तो चलती चली पहले से चल रही है, इसलिए वो ही बताएंगी। अथवा इनमें भी ले लो, इसमें भी अगर शुरुआत आपने की सेट नहीं किया, उसको व्यवस्थित नहीं किया और कहीं से भी चला दिया, तो जब से चल रहा है तब से होगा, उसमें भी अनियमितता आ जाएगी। तो अगर आप इसमें निश्चितता कर दे तो ये और इसके बाद ये और इसके बाद ये, तो अगर शुरुआत देरी से की है तो अंत भी देरी से होगा, उसका खींच जाएगा वो, तो इसलिए अनियम नहीं होना चाहिए, जब जैसा हो वो कर लो। अगर आप क्रम को करने लगोगे तो फिर पहले को ही पहले करना पड़ेगा, और किसी कारण से वो नहीं हुआ तो साफ सबको विलंब हो जाएगा, एक के ना आने से, एक के विलंब से सबका विलंब हो जाएगा, ये दोष बताया जा रहा है। दर्शयति च, और जैसा कि शास्त्रकार कहते भी हैं, हृदय से अग्रे अवद्यति अथ जिह्वाया अथ वक्षस इति, तो ये जो पहले आई चुका है, तो बोले यदि नियामक पाठ क्रम ततो न विधातव्यम एतत्, खंडन कर रहा है पूर्व पक्षी की, यदि पाठ का क्रम नियामक होता तब तो इसका विधान नहीं करना चाहिए था। किसका? अथ इस शब्द का। बस यूं सीधे सीधे कह देते हृदय से अग्रे वद्यति जिह्वाया वक्षसा, अथ अथ ये कहने की जरूरत क्या थी? यानी क्रम को बताने के लिए अतिरिक्त अथ ये क्रमवाचक शब्द कहना पड़ा। इससे पता लगता है कि पाठ क्रम से क्रम का पता नहीं लगता है, शब्द से ही पता लगता है, समुदाय से क्रम का पता नहीं लगता है। खंडन किया है, नियामक ही पाठक्रम है, पाठक्रमादेव प्राप्नुयात। अगर पाठक्रम नियामक होता तो यहां पर पाठक्रम से ही पता लग जाता, अथ को जोड़ने की जरूरत नहीं होती। आगे इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, अर्थकृते वा अनुमानम स्यात् कत्वे कत्वे परार्थत्वात् स्वेन तु अर्थेन संबंधस तस्मात् स्वशब्दम उच्चेता। तो बात से तो पूर्व पक्ष को हटा दिया और इसमें कहा अर्थकृते, अर्थक्रम के अनुमान, अर्थक्रम से वहां पर अनुमान हो जाता है। परार्थत्वात् अर्थक्रमे वा अनुमानम, अर्थ के क्रम से वहां पर अनुमान होता है। स्यात् कत्वे कत्वे एक कृतु हो तो परार्थत्वात्, ये वेद जो है वो परार्थ है, परार्थ का मतलब है कर्म के लिए है, वेद जो है वो कर्म के लिए है, दूसरे के लिए है। तो ऐसे में स्वेन तु अर्थेन संबंध, उनका अपने अपने शब्दों के अपने अपने अर्थ से वहां पर संबंध होगा। तस्मत् स्व शब्दम उच्चेत, इसलिए वहां पर अपने शब्द से ही वहां पर कहा जाता है। तो ये जो क्रम का बोध हो रहा है वो भी श्रुति से ही कहा जा रहा है, यानी वेद से ही कहा जा रहा है, वचन से ही कहा जा रहा है, वो अशाब्द नहीं है, उसी से कहा जा रहा है। देखिए एकस्मिन कृतौ एकत्वात् कर्तु अनेकस्मिन पदार्थे अर्थकृतत्वात् क्रमस्य। तो एकस्मिन कर्तु, एक कर्तु है और कर्ता के भी एक होने पर, अनेक पदार्थ होने पर अर्थकृत वहां पर क्रम देखा जाता है, जैसे जैसा संगत होता है। अर्थकृत मतलब किसको पहले करना चाहिए, किसको दूसरे, एक दूसरे से संबद्ध है उस दृष्टि से। तत्र एषा एव क्रमो नियमित अनुमानेन, वहां अनुमान के द्वारा यही क्रम नियमित हो जाता है, वहां पाठक्रम नहीं चलेगा। कुतः परार्थत्वात् वेद से, वेद के परार्थ होने से। परार्थ क्या है? परार्थो ही वेदो यद यदि नहीं यद यद अनेन शक्यते कर्तुम तस्मै तस्मै प्रयोजनाय एषा समामनायते। जो जो इसके द्वारा किया जा सकता है उस उसको बताने के लिए यह कथन किया जा रहा है। शक्यते च अनेन पदार्थो विधातुम, शक्यते च क्रिया काले प्रतिपत्तुम, इन वेद वाक्यों से इन वचनों से पदार्थ का विधान भी किया जा सकता है और क्रिया के काल में उसको स्मरण भी किया जा सकता है, ज्ञान भी किया जा सकता है। तस्मात् वेद है पदार्थांश्च विधातुम उपादेय क्रिया काले च प्रतिपत्तुम, इसलिए वेद जो है पदार्थों के कर्म के विधान के लिए ग्रहण करना चाहिए और क्रियाकाल में उसकी स्मृति के लिए या क्रियाकाल में उसके व्यवहार के लिए करना चाहिए, दोनों ही प्रयोजन है। न गम्यते विशेष विधातुमयम समामनायते न प्रतिपत्तुमिति, और इसमें कोई विशेष पता नहीं लग रहा है कि यह केवल विधान करने के लिए ही कहा जा रहा है और क्रम के लिए नहीं कहा जा रहा है, उसके स्मरण के लिए नहीं कहा जा रहा है, यानी दोनों ही है। अगम्य माने विशेषे उभयार्थम उपादीयते इति गम्यते, और कोई विशेष कथन तो किया नहीं गया इसलिए दोनों ही बातें बताएगा, कर्म को भी बताएगा और कर्म की प्रतिपत्ति को भी बताएगा। प्रतिपत्तुम च अनेन क्रमेण शक्यते नान्येन, और जो इसकी प्रतिपत्ति है कर्म का स्मरण है वो इस क्रम के द्वारा ही किया जा सकता है और किसी तरह नहीं किया जा सकता। अतः एव च कृत्वा पाठ क्रमापचारे विनष्टे इत्युच्यते, ऐसा करके ही पाठ क्रम के अपचार होने पर वो नष्ट हो गया ये कहा जाता है, पाठ क्रम का अपचार हुआ तो वो गलत हो गया। इतरथा ही यद यस्य प्रयोजनम तस्मिन् निर्वर्तमान एव किम नष्टम स्यात्, तो अगर ये क्रम नहीं होता तो जो जिसका प्रयोजन है इसका ना, इतरता ही यदि यस्य प्रयोजनम सिद्ध्यति, यदि यस्य इतरता ही यदि यस्य प्रयोजनम सिद्ध्यति, सिद्ध्यति का अध्याहार कर रहा हूं, यदि इसका प्रयोजन सिद्ध होता है तो तस्मिन निर्वर्तमाने उसके बन जाने पर एव किम नष्टम स्यात्, कोई नष्ट होगा ही नहीं। अदृष्टम कल्पेत तच्च अन्यायम दृष्टे सति, और अगर कोई कहे कि यहां पर अदृष्ट की कल्पना कर लेंगे और उसके नाश की कल्पना करेंगे तो तच्च अन्यायम दृष्टे सति वो अनुचित है, क्योंकि वहां पर दृष्ट प्रयोजन दिखाई दे रहा है। तस्मात् स्व शब्द क्रमः, ये जो क्रम का बोध हो रहा है ये इन्हीं के अपने शब्दों से हो रहा है। यह एव पदार्थानां वाचक शब्द स एव क्रमस्यापि, जो पदार्थों का वाचक शब्द है वही इनके क्रम को भी बता रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि शब्द क्रम को नहीं बताता है, सिद्धांति कह रहा है ये इसके क्रम को भी बताता है। तथा च अन्यार्थ दर्शनम, और बोले इस बात को सिद्ध करने के लिए और भी चीजें मिलती हैं और जगह भी ये देखा जाता है। एवं च अन्यार्थम दर्शयति वित्तस्तम ऋतव्या उपदधाति। तो ऋतव्या संजक इष्टिकाओं को व्यत्यस्त यानी विपरीत करके, जैसा कोई कोई क्रम होता है उसके विपरीत करते हैं उसको कहते हैं व्यत्यास कहते हैं। तो जब ये कहा वित्तस्तम ऋतव्या उपदधाति, वित्तस्तम षोडशीनम शंसति, षोडशी जो है उनका शंसन जो करता है स्तुति वो बदल के करता है। आश्विनो दशमो गृहियते तम तृतीयम जो होती, आश्विन ग्रह को दसवें स्थान पर लिया गया है लेकिन आहुति तीसरे से करता है, ये इसको कथन किया गया। तो यदि अनियमेन उपधानम शंसनम च, यदि ये उपधान और शंसन बिना नियम के हो तो व्यत्यस्त वचनम अनर्थकम स्यात्, व्यत्यस्त वचन फिर हो ही नहीं सकता है। जैसा पूर्व पक्षी कह रहा था कि पाठ्यक्रम को हमें लेने की जरूरत नहीं है, कैसे भी ले लो, बोले अगर कैसे भी ले लो वाली बात होती तो ये व्यत्यस्त करके कथन नहीं हो सकता था, यानी वहां पर कोई ना कोई क्रम दिखाया ही जा रहा है। न ही कथनचित व्यत्यास इति, क्योंकि नहीं तो ये व्यत्यास किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जैसा भी करते अनियम ही कह दिया तो जो अनियम है वो सारा का सारा ठीक ही है, बस उसके उससे पलटने का कुछ थोड़ा ना कहा जाएगा। अतः अश्विनस्य तृतीयस्य होमानुवादो नावकल्प्येत, और इसी तरह से अश्विन ग्रह जो है उसका होम उसका अनुवाद भी नहीं हो सकता था संगत, यदि पाठक्रमेण अनियमायति, यदि पाठक्रम से कोई अनियम होता तो फिर ये कहने की जरूरत ही नहीं थी उसको तीसरे पे करो, और तो वैसे ही कर सकते थे, तीसरे पे कहीं भी प्राप्त हो सकता था। ये दसवें पर प्राप्त हो रहा था उसको हटाने के लिए कहा गया है कि तीसरे पे करो, नहीं तो ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। तथा अभिचरता प्रतिलोपम होतव्यम, अभिचार कर्म करते हुए को प्रतिलोम होम करना चाहिए। प्राणान एव अस्य प्रतिच प्रतियौति, इसके प्राणों को ही दूर करता है इस वाक्य, ये जो वचन किया गया प्राणान एव अस्य प्रतिच दूर करता है। इति क्वचित प्रतिलोमम विदधन अनुलोमम दर्शयति, प्रतिच प्रतियौति विपरीत करता है तो इसको विपरीत को कहते हुए कहीं ना कहीं अनुलोम को भी ये बता रहे हैं। तद उपपद्यते यदि पाठक्रमेण प्रयोगः, यदि पाठक्रम से ये प्रयोग हो सकता है यानी क्रम हो सकता है तब ही ये कथन संगत हो सकते हैं। इतरथा सर्वम अनुलोमम स्यात् प्रतिलोम प्रतिलोम दर्शनम नोपपद्येत, सब कुछ अनुलोम ही हो जाएगा, प्रतिलोम वाली बात तो कहीं घट ही नहीं सकती है। तथा चतुर्थोत्तमयो प्रति समानयति इत्युक्ते सति, तो चतुर्थ और उत्तम को उसके बाद में लाता है, उसका समानयन करता है ये कहने पर अतिहाय इडो बरही प्रति समानयति इत्युच्यते, इडा को छोड़ करके बरही की तरफ लेकर के आता है, बरही को करता है यानी एक को छोड़ के करता है। इसका मतलब कि यदि कोई क्रम निश्चित था तभी तो यह कथन संगत लगेगा। तो तेन बरहिशश चतुर्थनाम दर्शयति, बरही की चतुर्थता को दिखा रहा है, तीन के बाद में चौथा जो प्राप्त था वो ना करके वो इड के तहत इड को छोड़ करके बरही की तरफ आता है, तो बरही की चतुर्थता को बता रहा है। सा पाठक्रमे नियामके अवकल्पते कप, एक ही मात्रा हटा लीजिए, तो ये जो पाठ्यक्रम के नियामक होने पर ही ये सब चीजें संगत होती हैं। तो क्रमस्य क्वचित पाठानुसारिता अधिकरणम पाठ्यक्रम न्याय, तो क्रम को कभी कभी पाठ के अनुसार भी करना पड़ता है। इसलिए हमने अभी जो देखा श्रुति अर्थ और पाठ, इनमें बलाबल देखा जाएगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शिवाय।